Ja, lieve luisteraar, ja, je hoort het misschien. Er zijn hier wat mensen die zich opwinden over dingen. We zijn op de Dam en het is, ik geloof dat het Free, hoe heet het? Pride Walk of zo, denk ik. Zoiets. In ieder geval is er een Palestina blok. Daar gaan we een beetje, daar zijn we in de buurt nu. En het is allemaal nog niet begonnen, maar dit is wel begonnen en ze zijn lekker aan het trommelen. Lekker warm getrommeld. Even een beetje geoefend. Ze hebben een hele dynamische. Hoe zeg je dat? Dirigent? Ja. Die maakt heel veel heel snelle. Heel veel heel snelle bewegingen. Met handen en dingetjes. En iedereen begrijpt dat. Daardoor is het zo mooi. Met getrommel. Dat zullen we dus nog heel veel gaan horen vanmiddag, dus trommel. Ondertussen zijn we eigenlijk een beetje in afwachting van dat er nou eens een keer wat gaat gebeuren. Je kent het verschijnsel van deze tijden. En, hallo. Hey. Mag ik even inbreken? Goed dat je er bent. We zijn live op radio. Ja, maar ik heb een stok hebben dan. Ja, ik heb geen stok. Ik ga met mij op mijn rug. Hey, ja, we zijn live op Radio Pottenpoel. Wat zeg je? We zijn live op Radio Pottenpoel. Dus. Ja, dat weet ik. Oh, dat weet je. Nou ja, dat is goed. Dus, nou ja, wat gaat er nog wat gebeuren vandaag eigenlijk? Want we staan hier.